frumoase? Acest lucru nu ține doar de manicură. Cum poți să ai unghii sănătoase, netede și puternice? Eu recomand clienților mei serul concentrat FeminoHelp Unghii. FeminoHelp Unghii este un preparat disponibil acum în farmacii ce conține un complex de 5 uleiuri naturale care întărește și restaurează unghia, protejând-o împotriva ruperii și a despicării. FeminoHelp Unghii. Sănătatea înseamnă frumusețe. Fii printre primii români care vor avea cel mai tare gadget al momentului. Câștigă în deșteptarea noul iPhone 10, ediție aniversară. Intră acum pe europafm.ro și găsește codul care îți poate aduce pe 25 septembrie cel mai așteptat smartphone, noul iPhone 10. Dacă l-ai găsit, trimite un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul deșteptarea, urmat de codul pe care l-ai descoperit chiar azi. Detalii și regulament pe europafm.ro. Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Vicepremierul Sevil Şaideh, suspect într-un dosar de corupție, a fost chemată astăzi la sediul central DNA. Am fost chemată solicitată, am calitate de suspect și mi s-a adus la cunoștință această calitate. Între 1 milion și 3,5 milioane de euro, atât ar putea costa sistemul de avertizare a populației prin SMS în caz de situații critice. Cum va funcționa? Acum venim cu o soluție care nu este foarte dependentă de om. Deci dacă ai și un telefon simplu, în final, pot să primești pe el. Ministrul Educației a stabilit metoda prin care vor fi autorizate toate cărțile, culegerile și caietele auxiliare vândute elevilor. De acest lucru se va ocupa Centrul Național de Examinare și Evaluare. Centrul Național de Evaluare și Examinare primește atribuții în domeniul avizării și evaluării auxiliarelor didactice. Așa zisele auxiliare didactice existente nu mai sunt valabile. Coreea de Nord amenință că ar putea testa o bombă cu hidrogen în Oceanul Pacific. Reacția vine după ce liderul de la Casa Albă a spus la ONU că va distruge Coreea de Nord în caz de atac. Prognoza meteo pentru început. Vreme rece pentru această perioadă. Informarea de răcire a vremii este valabilă până diseară la ora 20. Temperaturile maxime nu trec de 14 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 23 de grade în Dobrogea. În București, cel mult 20 de grade astăzi. Ascultați știrile Europa FM. Anchetă DNA la vârful guvernului. Vicepremierul Sevil Şaideh are calitatea de suspect într-un dosar instrumentat de procurorii anticorupție. Audiat aproximativ o jumătate de oră azi dimineață, Sevil Şaideh a făcut declarații la ieșirea din sediul DNA. Nu a vrut să spună însă în ce dosar este suspectă, iar procurorii nu au oferit până acum informații. Ciprian Ioana. Vicepremierul Sevil Şaideh a ajuns la DNA în jurul orei 11, însoțită de un avocat. A refuzat să stea de vorbă cu jurnaliștii. După aproximativ o jumătate de oră, a ieșit din sediul Direcției Anticorupție și a făcut declarații. Am calitate de suspect și mai multe nu vă pot declara, fiind o anchetă penală în curs. Dar în ce dosar este vorba? Sunteți vinovată sau nu? În acest moment mi s-a adus la cunoștință această calitate. Mă prevalez de toate drepturile pe care le am să pot să analizez împreună cu avocatul, documentele și pentru ce sunt acuzată. Imediat după alegerile parlamentare câștigate de PSD, Sevil Şaideh a fost prima propunere a socialdemocraților pentru funcția de premier. A fost însă respinsă de președintele Klaus Iohannis. În spațiul public, la acea vreme, au fost vehiculate o serie de informații privind posibile legături ale soțului acesteia cu regimul de la Damasc. Considerată o apropiată a lui Liviu Dragnea, Sevil Şaideh a preluat Ministerul Dezvoltării în mandatul lui Sorin Grindeanu, dar ocupă și funcția de vicepremier. Portofoliul său este extrem de important în condițiile în care Ministerul Dezvoltării Regionale este supranumit robinetul cu bani pentru primării și consilii județene. Au existat voci care au spus că de multe ori banii ajung în teritoriu pe criterii politice. În ianuarie 2017, printr-o ordonanță de urgență, în bugetul alocat la Ministerul Dezvoltării Regionale au fost promise credite de angajament în valoare de 30 de miliarde de lei pentru perioada 2017-2020. Ascultați știrile Europa FM. Între 1 milion și 3,5 milioane de euro, atât ar putea costa sistemul de avertizare a populației prin SMS în caz de situații critice. O nouă întâlnire a avut loc astăzi la guvern pe această temă între premierul Mihai Tudose, reprezentanții companiilor de telefonie și șefii Autorității de Reglementare în Comunicații și Serviciului de Comunicații Speciale. A luat parte și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență de la Ministerul de Interne, Raed Arafat. Am avut discuție cu premierul chiar înainte să apară situația de la Timișoara și acest aspect și am avut lumina verde că să mergem să rezolvăm implementarea acestei soluții. Ce s-a întâmplat acum este că toți am intrat în alertă și premierul într-adevăr a decis că soluția să fie implementată în perioada cea mai scurtă. Grupul de lucru de la guvern, care se reunește de două ori pe săptămână, caută o soluție pentru toate tipurile de telefoane. Acum venim cu o soluție care nu este foarte dependentă de om. Deci dacă ai și un telefon simplu în final, poți să primești pe el. Poți să oprești aplicația, adică poți să spui mie, nu trebuie să te duci să anulezi alertele. Asta e treaba ta. Dar în momentul în care intră acest sistem, în mod normal, oricine este într-o zonă cu celulele respective, în proporție de 80-90% vor primi acest avertisment. Autoritățile au început să se grăbească și să caute o variantă de alertare a populației după furtunile puternice de duminică. Atunci 5 oameni au murit în Timiș, 3 în Bistrița Năsăud. Ce s-a întâmplat la Timișoara este o situație care este extrem de... este o situație rară, să zic așa, și care nu este previzibilă cu foarte mult timp înainte. Cum am auzit anumite comentarii că a fost un uragan și uite-te, au murit numai 8 persoane în state. Da, pentru că Statele Unite, în perioada în care știa că vine uraganul peste o săptămână, a evacuat peste 5 milioane de oameni. Furtuna care a fost în Timișoara a fost o furtună instantanee. Dacă discutați cu oamenii, o să vă spună, a scăzut temperatura brusc, a devenit frig, mi s-au înfundat urechi și a pornit furtuna. Pentru așa ceva, din păcate, nu există modalitate de a prevedea asta cu o oră înainte. Schimbăm subiectul. Ministrul Educației a stabilit metoda prin care vor fi autorizate toate cărțile, culegerile și caietele auxiliare vândute elevilor. De acest lucru se va ocupa Centrul Național de Examinare și Evaluare. Așa s-a decis în ședința de guvern de ieri, iar astăzi se așteaptă publicarea deciziei în Monitorul Oficial. Acest lucru înseamnă că pentru fiecare material auxiliar trebuie cerute noile avize ale Ministerului Educației. Ministrul Liviu Pop, în urmă cu puțin timp, în conferință de presă. Centrul Național de Evaluare și Examinare primește atribuții în domeniul avizării și evaluării auxiliarelor didactice. Potrivit ordinului de ministru semnat la începutul lunii august, așa zisele auxiliare didactice existente nu mai sunt valabile. Iar prin ordin de ministru al Educației Naționale, ordine care au fost publice, vor fi aprobate atât metodologia cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în învățământul preuniversitar, cât și metodologia cadru privind asigurarea omologării utilizării mijloacelor de învățământ în învățământul preuniversitar. Ministrul Educației Liviu Pop, în urmă cu puțin timp, vom reveni la acest subiect. Caz foarte rar în județul Iași, o tânără din comuna Lespezi a născut 4 copii, deși credea că este însărcinată cu gemeni. Femeia în vârstă de 29 de ani a născut natural, iar medicii susțin că doar una din 13 milioane de femei reușește acest lucru când e însărcinată cu quadrupleți. Primarul comunei Ieșene Lespe spune pentru Europa FM că femeia mai are 4 copii acasă și că va acorda familiei un ajutor financiar. Cu amănunte, Teodor Tiță. Medicii spun că cei mici s-au născut mai devreme, la 32 de săptămâni, astfel că rămân sub supravegherea doctorilor până când ating greutatea normală pentru a putea fi externați. Femeia spune că nu a fost la doctor să monitorizeze sarcina, prin urmare a fost uimită când a aflat că are quadrupleți. Am stat de vorbă cu primarul comunei Ieșene Lespezi, Ioan Lazar. Ei mai au 4 copii înainte de a avea pe cei 4 născuți acum. Gemenii sunt 2 băieți și 2 fete. Momentan sunt la spital, sunt la incubator pentru a se dezvolta normal, pentru a ajunge la o greutate de 3 kg ca să poată fi luați de părinți în familie. Mama este acasă. Primarul spune la Europa FM că va ajuta familia. Am inițiat un proiect de hotărâre pentru a mi se aproba efectuarea lucrării de reparații, cosmetizare, schimbăm tâmplărie, punem parchet, le asigurăm căldură, pentru că în momentul când vor veni cei 4 copilași, mama dorește de ca să se mute în căsuța aia micuță pe care o au în curte. Edilul mai spune că a încercat să acorde familiei și un ajutor social, însă cum proprietatea lor are peste 2000 de metri pătrați, dosarul a fost respins. Ascultați știrile Europa FM. Coreea de Nord amenință că ar putea testa o bombă cu hidrogen în Oceanul Pacific. Ministrul nordcorean de externe a declarat într-un interviu televizat că testul pe care l-ar putea face Phenianul ar putea fi de amploare fără precedent în Pacific. Vă amintesc, marți, la reuniunea Organizației Națiunilor Unite, președintele american Donald Trump a spus că va distruge în întregime Coreea de Nord în cazul în care această țară va ataca Statele Unite. Alexandra Stănescu. Ministrul nord-corean de externe a declarat că fenianul ar putea testa o bombă cu hidrogen în Oceanul Pacific. Testul ar putea avea o amploare fără precedent. Reacția vine după ce președintele american Donald Trump a atacat dur marți la ONU Coreea de Nord, amenințând că va distruge în întregime această țară în cazul unui atac al fenianului. Statele Unite dau dovadă de multă răbdare, dar dacă vom fi obligați să ne apărăm sau să ne apărăm aliații, nu vom avea de ales decât să distrugem total Coreea de Nord. Omul rachetă se află într-o misiune sinucigașă, cel vizează atât pe el, cât și regimul său. După această declarație, liderul nord-corean Kim Jong-un l-a amenințat la televiziunea de stat pe Donald Trump, pe care l-a numit nebun. Citez, acum că Trump a negat existența și ne-a insultat pe mine și țara mea în fața întregii lumi și a făcut cea mai agresivă declarație de război din istorie, Coreea de Nord va lua în calcul contraacțiuni extreme pentru a-l face să plătească scump pentru discurs, a adăugat Kim Jong-un. Liderul nord-corean a încheiat spunând că în mod cert îl va îmblânzi pe americanul nebun și senil. Președintele american a semnat recent un ordin prin care a înăsprit sancțiunile vizând Coreea de Nord pentru programul nuclear. Măsurile vizează comerțul cu produse textile, pescuitul, tehnologia informatică și industriile de manufactură nord-coreene. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! CFR Cluj se menține la 4 puncte distanță în fruntea clasamentului din Liga 1, după ce a remizat 1-1 pe teren propriu cu FCSB în închiderea etapei a 11-a. Ardelenii au deschis scorul aseară, Urcovera a înscris pe finalul primei reprize. Budescu a egalat în minutul 63 din pasa lui Denis Mann. La 0-0, CFR a avut un gol anulat pentru un fault în atac, iar în minutul 69, roșialbaștrii au reclamat un penalti la o ciocnire între Romario Benzar și Nuvie. Antrenorul gazdelor Dan Petrescu a urmărit derbiul din tribune, fiind suspendat. Și Astra Giurgiu este în continuare la 4 puncte în urma liderului după ce a remizat 0-0 în deplasare la Gazmetan Mediaș. Astra și FCSB au fost egalate după această rundă de CSU Craiova, care a câștigat marți cu Șep și Sfântul Gheorghe. Să mai spunem că tot ieri FC Viitorul s-a impus cu 3-0 în fața nou promovatei Juventus București și a urcat în urma acestei victorii pe locul al 8-lea. Astăzi începe etapa a 12-a, o singură partidă programată diseară, Craiova FC Voluntari la ora 20:30. Monica Niculescu a acces în turul al doilea al calificărilor pentru Wuhan Open, turneu cu premii de 2,6 milioane de dolari. Ea a trecut fără probleme de prima adversară, reprezentanta gazdelor Jian Jinglu, pe care a învins-o cu 6-2, 6-1. Principală favorită a calificărilor, Niculescu va juca în continuare cu învingătoarea partidei dintre Fang Zuliu și rusoaica Anastasia Rodionova. Cotată cu a doua șansă la câștigarea trofeului de la Wuhan, Simona Halep va intra direct în turul al doilea și va întâlni câștigătoarea meciului dintre Daria Kasatkina și Alison Risky. La Seul, turneu WTA, Sorana Cârstea a ratat accederea în semifinale, învinsă cu 6-3, 6-1 de o jucătoare tailandeză mult mai slab cotată. Cârstea era calificată în penultimul act la dublu alături de letona Elena Ostapenko, însă românca și partenera ei au decis să se retragă înaintea meciului de astăzi cu perechea Katie Dunn Priscilla Han. Să mai spunem că Marius Copil a ajuns în sferturile turneului de la Metz, învingător în fața francezului Lucas Puye, după două seturi decise în tiebreak. Următorul lui adversar este astăzi germanul Peter Goiovcic. 13 și 12 minute, jurnalul de prânz la final, începe Avocatul Diavolului, gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu! La aproape 3 decenii de la Revoluție, România este în continuare una dintre cele mai sărace țări din Europa. Ce ne ține în loc? Avocatul Diavolului începe în câteva minute. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apuci să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. O piesă de altă dată fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență la Europa FM.